Mest tørt i dag og først en del sol, men i løbet af dagen mere skyde. Temperaturerne op omkring de 16 grader, og vi får en let til frisk vind omkring vest. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen tilbage til Radio 24/7 weekend. Vi skal i gang med den tredje og sidste time af det her program. Mit navn er Aydin Sui, og over for mig der sidder tidligere skoleleder Lise Egholm. Jeg har også fået besøg af en ny gæst, hovedgæst og avislæser her i studiet, som vil introducere sig selv lige om lidt. Allerførst, Lise, nu spørger jeg dig om noget, som du ikke behøver at svare på. Fordi for nogen er det sådan lidt et tabu. Stemmer du konservativt? Nej, det gør jeg ikke. Hvad siger du til ham, den nye leder, Søren Pape, der skal vende det hele for dem? Hvad jeg siger til ham? Jamen, jeg siger, at jeg synes, at han har en lidt svær opgave. Ja. Det er jo et gammelt hæderkronet parti, og på den måde kan jeg da godt have sympati for det. Og i øvrigt er jeg jo sådan en, jeg er ikke medlem af noget parti, vil jeg lige sige. Mm. Og jeg er sådan en, der har stemt på fem forskellige partier, har jeg stemt på, jeg lige kan komme i tanke om. Fem forskellige, men du har aldrig stemt konservativt? Nej, det har jeg faktisk ikke. Nå. Det må jeg ærligt sige. Og heller ikke i 80'erne, da der var mange, der stemte konservativt? Nej, det har jeg ikke. Men jeg har sympati for dem, og egentlig er de jo også sådan lidt, de vil jo også godt noget på det sociale område. Altså egentlig er de jo meget sympatiske, men jeg ved ikke rigtig, hvorfor de, jeg tror, de skal gentænke sig selv på en eller anden måde. Og der var håbet jo, at han kunne gå ind og gøre noget ved det, men jeg synes, han står med en meget svær opgave. Og det er netop det, noget af det, vi skal snakke om senere på timen, fordi i dag der starter de konservatives landsråd, og det gør det i Tivoli Kongresscenter, som ifølge deres egen beskrivelse af det her landsrådsmøde er landets nyeste og mest moderne kongressal. Spørgsmålet er, hvor meget de så kan bruge det til. De har som sagt fået en ny partiformand, Søren Pape. Han skal så vælges officielt i dag. Det burde være en formsag, men det har ikke rykket ved meningsmålingerne, og efterhånden er det lidt en sjældenhed, at man kan finde en, der stemmer konservativt. I hvert fald en, der taler højt. Om det. Jeg tror ikke, jeg kender nogen. Måske gør jeg, men... Min ene bror har stemt på dem en gang, ved jeg. Det er før, vi skal ringe op til dem. Jeg har tre brødre. Om 20 minutters tid, der får vi besøg af forfatteren til bogen Det Konservative Kollaps, som netop er udkommet, hvor vi netop skal snakke om, hvad skal de konservative gøre. Lige om lidt byder vi velkommen til den næste hovedgæst og avislæser her i programmet. Velkommen til 24/7 Weekend med Aydin Sui. Og velkommen til dig, Christian Mørk. Jeg vil ikke sige mere om dig, fordi du skal have lov til at introducere dig selv, og jeg ved, du har været lidt nervøs for det. Der er meget lidt, der gør mig nervøs, skal jeg love. Men okay. Jeg synes, man kan jo ikke lade være, når man selv har lavet filmproduktion og så videre, som jeg gjorde før i tiden, at sige, jamen, hvorfor skal jeg egentlig introducere mig selv? Er det ikke det, du skal? Mm. Men det kan jeg jo godt, fordi hvordan siger man noget om sig selv? Andet end, at jeg giver mig af med at skrive romaner, og det har jeg gjort i nogle år efterhånden. Og der er nogle af dem, der har læst dem. Ja. Og det er jo ikke så dårligt. Der er mange, der har læst dem. Det er jo rigtig dejligt. De er oversat til 20 forskellige sprog, hvis jeg husker ret. Ja. Har solgt, du har solgt en kæmpe bunke bøger. Og så har du boet i USA siden 1988. Det har jeg. Det har jeg. Og det er jo, jamen, hvorfor ikke egentlig? Ikke? Altså, det var ikke en plan. Det er jo ikke sådan, at man står med rygsækken på molen eller i lufthavnen og siger, åh, nu må jeg afsted. Jeg gik i skole som alle mulige andre, og så fik jeg bare et arbejde som journalist. Mm. Og så blev jeg der bare, for så var det jo et spændende arbejde, og så blev jeg ved, og så fik jeg et andet arbejde og et tredje arbejde. Så det her er vel min fjerde karriere efterhånden, ikke? Og for 10 minutters tid siden, der sagde vi farvel til forfatter Leif Davidsen. Han har jo også boet uden for Danmark ja. I flere omgange i årevis ja. Som korrespondent. Ja, ja, ja. Er dybt fascineret af USA og så videre, og har skrevet en ny bog om det, Steinbecks følelse. Mm. Men han er jo altid valgt at vende tilbage til Danmark. Hvad er det, der har gjort, at du ikke har vendt tilbage til Danmark? Fordi der er jo mange, der gør som dig. Mm. Tager til udlandet, tager til USA, fordi de er fascineret af landet. Mm. Gør det i forbindelse med uddannelse, mm. som du også har gjort. Mm. Men du blev så hængende. Jamen, det er jo ikke så underligt. Jeg vender jo hele tiden tilbage til Danmark. Ja. Jeg har et dansk forlag og har danske læsere blandt andet. Og vender jo så tit tilbage, at jeg efterhånden ikke synes, man kan sige, det er særlig mærkeligt, at jeg ikke ligefrem bor i Danmark. Mm. Det gør mig ikke mindre dansk af den grund. Og dine forældre bor så også stadig i Danmark. Det gør de. Christian, du har ønsket et nummer. Det har jeg. Hvad er det for et nummer, du har valgt? Du har faktisk valgt to numre. To numre, jeg har optaget dem begge to. Ja. Og det ene af dem, det er Beastie Boys, mm-hmm. An Open Letter to New York. Mm-hmm. Begge numre omhandler dit forhold til USA og New York og så videre. Det andet, det er Rolling Stones, Shattered. Shattered, som også er et New York-nummer fra 1978, fra pladen Stripped. Måske får vi tid til dem begge to, men ikke sikkert. Nej. Så du er nødt til at prioritere. Jamen, altså, jeg har dem begge to liggende. Du har dem begge to liggende? Ja. Og så skal jeg vælge noget lige nu, at den ene eller den anden. Jamen, det synes jeg, at der er altså... Det er svært. Det er meget svært, ikke? Men jeg synes, det klassiske nummer i virkeligheden er Stripped. Men jeg synes, vi vælger Beastie Boys, fordi det er tættere på min egen generation, og jeg er vokset op omkring Beastie Boys. Så den tager vi, An Open Letter to New York City. Jeg har faktisk gættet på, at du vil vælge den. Det er den, jeg har lagt ind i systemet. Jamen, først det er jo genialt. Så kender du mig bedre, end du selv gør. Ja, præcis. Vi hører det her nummer, Beastie Boys, An Open Letter to New York. Og så får du lov til at forklare, hvorfor det her nummer betyder noget for dig bagefter. Listen, all you New Yorkers. Get my BBGs from VIM. You know I'm repping Manhattan the best I can. An Open Letter to New York af Beastie Boys. Og forfatter Christian Mørk, du bor i det daglige i New York, og det er dig, der havde ønsket det her nummer. Det gør jeg. Hvorfor? Altså, fordi New York jo ikke er USA. Det er porten til USA. Mm. Ikke? Og alle mennesker tror, at det er nøjagtigt det samme, og det er det ikke. Altså, New York, og i byen New York, sangen blev skrevet lige efter World Trade Center, og tårnene faldt osv., og det kan man også høre på sangen. Og sangen handler i virkeligheden om, at der er fem store bydele, som har været deres særpræg, men fælles for dem alle sammen er, at vi jo, og jeg siger vi, for jeg har boet der i nu snart 27 år, ikke bekymrer os så forfærdeligt meget om, hvad naboen laver. Det vil sige, der er jøder, muslimer, kristne, buddhister, der er ateister, nudister, det er fuldstændig ligegyldigt, hvad der er, at man passer sig selv og passer på hinanden. Og det er det, byen tilbyder, og det er sådan, jeg lever mit liv, og det holder jeg meget af, derfor valgte jeg sangen. Og mens du snakkede her, kom der lige lidt ekstra kaffe ind på bordet. Der er også en tallerken med croissanter. I er velkommen til at tage. Og Christian, du siger, at New York er ikke ens med... Det er ikke USA en til en, det er porten til USA. Jeg har selv boet et halvt år i New York, hvor jeg studerede sociologi. Amerikanerne blev ved med at sige til mig, prøv at høre her, det her er ikke USA. New York er ikke USA. Det er helt anderledes. Det er nærmest et helt andet land. Og hvis du troede, det var USA, så ville det jo ikke give nogen mening, at Bush blandt andet blev valgt. Altså, hvor meget adskiller New York sig fra resten af USA? Jamen, det er jo som et helt andet land. Altså, vi der bor der, synes næsten, det er vores egen republik, ikke? Ja. Altså, selvfølgelig er det klart, at vi er en del af landet. Vi er af landet, men ikke i landet. Det er porten, og det har det været i over 100 år, i hvert fald, ikke? Ja. Eller det har det været i 400 år, men de sidste 100 år er indvandrerstrømmen kommet over, ikke? Altså, hvis man synes, det er slemt, hvis man har problemer i Europa med indvandring, så skulle man have oplevet for 100 år siden i New York, hvor der pludselig i løbet af 10 år kom 1 million nye mennesker ind, som altså var en tredjedel af byens befolkning steg med folk, der overhovedet kunne tale sproget osv. Så der har man været igennem nogle ting, som præger byen den dag i dag. Og Christian, du bor som sagt normalt i New York. Du er i Danmark blandt andet, fordi at du er aktuel med den her bog, Den Store Mester, en roman, der udkom i forgårs. Du er oversat til 20 forskellige sprog. Ja. Lise, du er pensioneret skoleleder fra Rådmandsgade Skole, har siden 1970 især arbejdet med børn og unge, som ikke kommer fra sådan, de bedst uddannede familier osv. osv. Tidligere var det arbejderklassens unge, som du underviste og havde med at gøre, og i din senere skoleår, så var det så de tosprogede unge. Og da jeg fortalte jer to, at I skulle sidde i studiet sammen, så var I begge to sådan, spændende. Ja, det er vidunderligt. Og vi har levet nogle meget forskellige liv den seneste tid, så jeg er lidt spændt på, hvilke historier I hver især falder over i løbet af den her time. Lisa, har du lyst til at lægge ud? Du sidder med en kæmpe bunke aviser foran dig. Jamen, der er rigtig mange historier, som kalder på mig. Men jeg starter lige med en kedelig en, så kan vi altid tage nogle andre. Altså, den, der står på forsiden af Jyllandsposten i dag, det er, at der er stramme kommunale budgetter, der betyder færre ansatte til ikke mindst daginstitutionerne. Mm. Og når man arbejder med børn hele sit liv, så kan man selvfølgelig ikke lade være med at falde over sådan en overskrift, fordi det bekymrer mig rigtig meget, at vi stadigvæk sparer der, hvor jeg synes, vi skal spare mindst, nemlig på børn og unge, altså de kommende generationer. Det er dem, der skal føre vores samfund videre. Et samfund, som jeg jo på mange måder synes er et godt samfund, og et samfund, hvor vi tager hånd om hinanden. Der synes jeg, det er skammeligt, hvis vores kære børn, som er det dyrebareste, vi har, ikke bliver passet ordentligt. Fordi samfundet er jo indrettet sådan, så både far og mor er nødt til at arbejde, for at det kan hænge sammen økonomisk for de fleste familier. Mener du, at de her offentlige nedskæringer betyder, at vi ikke kommer til at passe ordentligt på vores børn i daginstitutioner? Der er jo den her diskussion konstant om, kan man skabe bedre daginstitutioner ved bedre ledelse og kulturforandringer, eller handler det udelukkende om normering? Nu skærer man så ned på normering. Du har helt ret. Altså, jeg er slet ikke sådan en, der falder for, at det kun er normering, eller det kun er det, det handler om. Og i øvrigt, i alle mine år på Rådmandsgade, der var jeg aldrig sådan en, der sagde, vores budgetter er for dårlige. Vores budgetter er faktisk ganske udmærket. Det handler om, hvor begavet man bruger dem. Og nogle gange er der mange, der bare følger en eller anden bestemt linje, i stedet for at sætte sig ned sammen med sine medarbejdere og sige, hvordan kan vi gøre det her sjovere og bedre? Har I nogle idéer, hvordan kan vi spare? Vi havde et underskud på et tidspunkt, og der var faktisk medarbejderne, der sagde, vi kan spare på det og det og det, vi slukker lyset, når vi går, og bla bla bla, alt muligt. Vi sparede 100.000 på strøm bare på det. Okay. Så man kan godt tænke sig om at lave begavede besparelser og alt det der, det er jeg slet ikke bleg for. Men på bundlinjen står, at der skal altså være nogle hænder til vores børn. Nu er jeg selvfølgelig påvirket af, at jeg har 5 børnebørn, som er fra 3,5 år til 1 år. Ja. Og derfor kommer jeg faktisk i vuggestuer og børnehaver i disse tider ret meget. Og der synes jeg, at det jeg ser heldigvis rigtig godt, de 3 steder, hvor de er. Men hvis det skal spares yderligere, kan det ikke lade være med at bekymre mig. Fordi vi må altså passe på vores søde børn. Det er vores fremtid. Og der skal være nogle veluddannede nogen. Og der skal være nogle ledere af disse institutioner. Jeg går meget ind for ledelse, som tør at dirigere det ordentligt. Altså måske også tør komme af med nogle af dem, der i virkeligheden er for meget syge, eller hvad det nu ellers kan være. Lad os få ryddet op i det. Det er jo et af de kontroversielle synspunkter, du har stået for i den offentlige debat. Du er jo tidligere blevet kåret til årets leder, og du har tidligere meldt ud, at hvis vi skal have verdensklasse folkeskoler, så skal lederne kunne fyre lærere, der ikke interesserer sig for faget, og som ikke er interesseret i børnene. Og det gælder hele vejen rundt. Der er jeg rimelig iskold. Altså, hvis der befinder sig nogen ude i skolerne eller i daginstitutionerne, som i virkeligheden ikke er interesseret i det her arbejde, så skal de bare væk. Eller hvis de fagligt ikke er dygtige, eller ikke kan formidle, eller ikke kan lave det, der hedder klasseledelse. Jeg har mødt rigtig dygtige, begavede lærere, som kunne deres fag vældig godt, men de kunne ikke dele 12 letmælk ud, uden det lød, som om der var faldet en atombombe i lokalen. Og så kan det ikke nytte noget, at man er skolelærer. Så skal man altså hellere sætte bøger i alfabetisk orden på et bibliotek eller noget andet. Man skal ikke være sammen med levende menneskebørn, hvis man ikke kan improvisere eller organisere. Du har som sagt boet i USA siden 1988. Så noget af det, der fylder meget i den danske debat og det danske mediebillede, det er hele den her velfærdsdiskussion. Ikke? Hver gang der bliver skåret en smule ned på det offentlige, så er der nærmest katastrofestemning. Ikke? Åh nej, vi afvikler vores velfærdssamfund osv. Hvad tænker du om den debat, når du ser den udefra? Du har helt nye øjne. Jamen, jeg tænker om debatten, at jeg er jo hjemme tit nok til, at det ikke føles så fremmed, men det er jo selvfølgelig påfaldende, når jeg bor i et udland, hvor jeg og ingen andre ligesom har modtaget hjælp af dem, jeg kender i hvert fald, så er samfundet jo herhjemme indstillet på, at det højere handler om velfærd. Mm. Nu var det jo før i tiden sådan i Danmark, at velfærd var en bro til noget andet, at man skulle bruge velfærden til, at man selv kunne. Mm. Og uden at jeg lægger mig politisk ind og siger, at jeg er det ene eller det andet, hvad jeg faktisk overhovedet ikke er, så er velfærd jo blevet et mål i sig selv. Og det var måske ikke meningen, da man først begyndte at lave et velfærdssamfund. Det er blevet definitionen på, at vi alle sammen har det godt. Og det er jo noget, som er brandvarmt, et brandvarmt emne. Nu kan jeg se her på en af forsiderne, bare for at glide ind i det, at man kan se, at unge mennesker har aldrig haft det værre. Unge har aldrig følt sig dårligere. Ja. De er mere stressede, deprimerende og utilfredse med livet, end for 20 år siden, står der på forsiden af Politikken. Og det presser især pigerne, og det er selvfølgelig rigtig synd. Men vi snakkede lidt om det lige før, uden for mikrofon. Altså, at de ting hænger jo selvfølgelig sammen, at vi har en idé om, at både vores samfund, som jo presser os, det er jo det samfund, vi læner os op af, som skal gøre os så vidunderligt lykkelige, og det er egentlig ikke os selv, der skal gøre det. Og det kan jeg jo godt tænke over, når jeg sidder i et land, som selvfølgelig, som USA, mit værtsland, som har masser af problemer, sociale, udenrigspolitiske, alle mulige problemer, som man sagtens kan komme kritik af, men jeg tror, der ligger en sundhed i, at man i hvert fald forsøger at spørge naboen, eller at prøve at klare det selv på en eller anden måde, før man siger, jeg er nødt til at give op, fordi pointen har været, at samfundet skal klare det for mig. Og det ved jeg godt, er, når man hører mig sige det, tænker man, det er nok meget liberalt. Gud ej, hvis man spørger enhver på tomandshånd, siger man altså, er det ikke rarere, hvis du på en eller anden måde kan forsøge at få, bare for din egen skyld, at de ligesom går. Og selvfølgelig skal man hjælpe dem, som har det svært. Ikke? Altså uden for partipolitiske, hysteriske, lodrette meninger, så er det jo, handler det til syvende og sidst om folks egen selvrespekt. Præcis. Hvis man kan få en eller anden form for job, og det er det, jeg oplever i New York blandt andet, at masser af mennesker kommer, som ikke måske passer ind i en kasse. De får oftest en eller anden form for arbejde, ikke? Som måske ikke er det mest meningsfyldte, men det går endda. Ikke? Og det ser jeg som en meget positiv ting, selvom jeg ikke så romantiserer fattigdom eller marginalisering på nogen måde. Der er nogen, der får et arbejde, hvor lønnen er så lav, at de stadig lever under fattigdomsgrænsen. Det er der bestemt. Altså, og det er jo den anden del, som jeg heldigvis sagde, at den anden del af medaljen er selvfølgelig, at man siger, prøv at høre her, det er jo ikke meningen, du skal arbejde på i en fastfoodkæde og køre taxa og være bybud og noget fjerde, og så kan du stadigvæk ikke engang få råd til husleje. Det er selvfølgelig også en virkelighed på samme måde, ikke? Mm. Men det er ikke det er ikke standard virkeligheden. Selvfølgelig er der skræmme eksempler i begge ender. Mm. Men jeg vil nok sige, at man har en mental pacificering hos folk, som faktisk har mulighed for at gøre det bedre. Altså de her unge mennesker, som føler, som de har det fantastisk dårligt, det er dem, kan man egentlig kun sige, tør øjnene, ikke? Altså, I lever i verdens mest beskyttede, måske mest beskyttede land. Der er muligheder for jer. Tag jer sammen, ikke? Og vi har rykket fra Jyllandspostens forside, der handler om kommunale nedskæringer, blandt andet på daginstitutionsområdet, til Politikens forside, der handler om, at unge har det historisk dårligt mål på stressniveau og depressioner, og især pigerne føler, at der er et kæmpe pres på, og de tilstræber det perfekte. De har det ikke dårligere i dag, end de havde, eller de lever ikke dårligere det liv end for 20 år siden, objektivt set, men fordi de tilstræber det perfekte liv, så stresser de sig selv. Lise Egholm, hvad tænker du om den debat? Nu hørte vi lige Christian komme ind på det og sagde, tør øjnene, får jeg lyst til at sige nogle gange. Jamen, jeg er helt enig. Altså, grundlæggende er enig i den der indstilling til verden, der hedder, don't ask what your country can do for you, but what you can do for your country. Altså, den der med, altså, vi skal have aktiviteten tilbage til mennesker selv. Hvis man har læst bare 3 sider i en psykologibog, så ved man, at det er noget med selvrespekt at gøre. Selvfølgelig skal alle kunne gøre noget selv for deres egen situation. Og der er en tråd derfra, og så hen til den der med de piger, der føler sig dårligt. Jamen, det er jo fordi, vi har opstillet nogle alt for høje idealer om det perfekte liv, og de skal både se godt ud og have en god uddannelse for børn i tide og finde den rigtige fyr og bevæge sig på de rigtige caféer og sådan noget. Det er jo til at kaste op over. Mm. Altså, hold nu op. Men det er blandt andet, fordi man ikke har stillet krav til de der unge mennesker. Det er jo på bundlinjen det, jeg tænker, der gennemsyrer vores eller samfund. Eller til deres forældre, ikke? Netop. Forældrene har været curlingforældre, eller hvad det hedder, fejet for deres dør konstant. Mm. Så tror man jo, at alt lykken kommer. Jeg sidder bare her og smiler og ser godt ud. Så kommer lykken flyven ind i hovedet på mig. Nej, søster småkage, du skal selv ud og bestille noget. Og komme i gang med at gøre noget og feje for din egen dør, havde han altså klemt ballerne sammen og komme ind i kampen. Og det kan godt være, at du ikke fik det højeste snit. Så find dig et job inden for det, du kan, for der er noget, alle mennesker kan. Jeg har aldrig mødt nogen, der ikke kan noget som helst. Jo, dybt handicappede, men det er en helt anden skuffe. Det her, det er jo bare nogen, der sidder og er lidt små ulykkelige over livet, og så bliver de trøstet og får 3 piller, og så er vi ude i noget rigtig nyt møg. Så et eller andet sted, så skal der en opsang til, der hedder, tag jer sammen, og forældre for helvede, lad være med at feje for de der møgeunger. Giv dem nogle pligter i stedet for. Opdrag dem til, at vi er fælles om at pusse vinduer her, og vi rydder op sammen, og vi vasker op sammen, og du går ud med skraldespanden, skattebasser. Jeg tror, jeg sidder og bliver lidt småfølsket, Lise Egholm, egentlig, ved at bare lige påpege. og så kan jeg, nu kan jeg så fortælle, og det er sådan lidt unfair af mig, men da mikrofonen var slukket før, så sagde du, Lise, når jeg ser sådan en historie, så kan jeg godt få lidt lange bryster. Og så sagde du, Christian Mørk, jeg får sgu også lange bryster. Det er en virkelig historie. Det var en dejlig solidaritet. Det er lidt unfair at fortælle, hvad folk siger for slukket mikrofon. Men lige i det her tilfælde, tænker jeg, det var fair nok. Jeg synes, det er interessant, fordi for 2 timer siden, havde jeg nogle andre gæster i studiet, og de var også meget optaget af den her forside her. Og der var også en lang række lytter, der sms'ede ind med kommentar på 42 600 24 7. Og noget af det, der gik igen i kommentarerne, det var, at jamen, det er jo også fordi, at vores politikere og samfundet som helhed, de tilstræber et konkurrencesamfund, og de unge skal piskes igennem uddannelsessystemet, og da jeg var ung, der var der ikke det samme pres på, og det ene og det andet. Og det er jo ikke hold tilfældigt, at den tidligere regering, de indførte den her ordning med, at du får ganget snittet op, hvis du begynder på en uddannelse inden for 2 år, og at folk så er blevet mere stresset. I to siger begge to, hold nu op. Ja, hold nu op. Hvad er det? Nu skal det igen være samfundets skyld. Hvad er det for noget vrøvl? Selvfølgelig har vi da brug for, at de unge bliver uddannet noget før. Der er vel et samspil mellem individ og samfund? Ja, ja, ja. Men det er der masser af plads til. Der er der ikke nogen, der er onde ved dem. Det er bare rene floskler. Samspil mellem individ og samfund. Hvad er det for noget klichébrøvl? Ja, det er noget sludder, pluder og pløre. Fuldstændig. De må tage sig sammen, og det opdager de fleste børn. Altså og på der er jo tidspunkt. Så mange, jeg glemte, altså ja, på et tidspunkt, der var nogen for ganske nylig, som havde en kronik, og det hænger sammen med det her. Nu taler jeg bagud i tiden, men det er det samme, som siger, jamen, det er jo ikke gratis at uddanne sig i Danmark. For hvad med de rejser, man skal på, og cafépenge og sådan noget? Siger, men, ved du hvad, så har folk i dette land virkelig for meget tid til at diskutere ting. Virkelig. Altså, hvis det virkelig er nået til, altså alle mine kolleger, som jeg er uddannet med i USA og så videre, har skulle optage lån for overhovedet at få en almindelig uddannelse. Man har det virkelig godt i Danmark, og man skal skatte på det, man har, for man har det bedre end nogen andre steder, faktisk. Ja. Mm. Apropos, hvor godt vi har det her hjemme, og forskellen på Danmark og USA og New York, som jeg sagde før, Christian Mørk, så studerede jeg sociologi i New York på et tidspunkt, hvor jeg faldt over en artikel, som handlede om, at man på en læsesal, der var tilknyttet New York University, havde lukket nogle kæmpe vinduer af op på højt oppe. Mm-hmm. Fordi at der var nogle studerende, som simpelthen havde været så stresset, da de læste til eksamen, at de sprang ud. Altså, okay. Der var en student, der havde sprunget ud og mistet livet på den måde, hvor man fandt ud af, puha. Ja. Og det er jo udtryk for, at det her stress, det er jo ikke noget, der er knyttet til velfærdsstaten og ideen om det ene og det andet. Det handler jo om, at der er et pres på, og det er der i et samfund som USA, og her der handler presset jo især om, mine forældre har brugt hele deres opsparing på, at jeg skal tage den her uddannelse, jeg må ikke fejle. Nu springer jeg ud af vinduet. Men så det er jo lidt et andet pres, der er herhjemme, og alligevel så kan vi se, at historisk mange unge føler sig stresset, ifølge forsiden af politikken. Jamen, livet, vi kan jo ikke undgå i livet, at der er pres på. Vi kan ikke undgå, at der er... at vi kommer ud i forfærdelige situationer, nogen i værre end andre. Ja. Hmm. Det handler om i al opdragelse, at man, hvad skal man sige, klæder sig på til det. Vi kan ikke undgå konflikter, vi kan ikke undgå et vist mål af ulykke. Man kan håbe, at man ikke får for mange af dem. Så det handler om at klæde sig på til det. Men det der med at bilde folk ind, at man kan få en snorlige og lykkelig verden, hvor alt går i olie og alting, det er jo noget forgøjet løgn. Det er jo egentlig det, der er sket de sidste 15-20 år, at det ikke engang handler. Det handler jo ikke om partipolitik. Det handler ikke om de røde og de blå og de grønne, hvad fanden det er tid efterhånden. Det handler jo simpelthen om, at man har påduttet folk en meget materialistisk indstilling til deres eget liv, hvor de kan iPhone sig ud af livet, og der egentlig aldrig er smerte, der er aldrig fortrydelse, der er aldrig fortabelse, der er aldrig ulykke, der er aldrig... Gutter, der så, I skal dø alle sammen. Ja. Så hvad med lige at få lidt gang i livet, mens I er her? Og så prøv at være lidt ordentligt over for andre mennesker. På en eller anden måde, ikke? Ja. Start der. Og det lyder jo alt sammen rigtig klogt og fornuftigt og så videre og så videre. Men nu vil jeg bede jer om noget, og det er måske lidt svært. Kom bare. Hold vores kæft. Det kommer lige om lidt. Okay. Men I tilhører to forskellige generationer. Den ene er ældre end den anden, Lise. Ham. Sådan virker det ikke. På pension, ikke? han er sød. Kan du ikke forestil dig, Lise, forestil dig, at jeg er den her forside på politikken. Det er især de unge kvinder, der føler sig stresset og presset og deprimeret osv. Forestil dig, Lise, at jeg er en ung kvinde, der er i gang med at tage en universitetsuddannelse. Jeg er stresset, jeg er deprimeret. Med din livserfaring, hvilket råd kan du give mig? Det ene ting er at sige, tør øjnene og så videre. Det går jeg ud fra, at du ikke siger, når jeg sidder over for dig. Mm. Kom med et råd. Jamen, punkt et. Det der med at være ung og studerende, det går jo over på et tidspunkt. Det er jo, det hele er kun en overgang, og alt er ingenting. Er det ikke sådan noget? Ja. Men jeg mener, det går jo over. Det er en fase i dit liv, og det bliver... Jeg vil sige, der bliver det bedre, nemmere og nemmere, jo ældre man bliver, jo mere får man sådan et overblik, hvor man kan se, at der er forskellige faser i livet, og selvfølgelig gør det ondt her og nu, og man er klemt af de der deadlines, der er, nu skal jeg til eksamen, og jeg skal helst bestå og sådan noget. Det forstår jeg godt, men der er jo mange deadlines i hele ens liv, der er mange pressede situationer, så du må finde din styrke, din indre styrke, til at stå op hver morgen, altså være lidt sej i stedet for. Og så kom igennem det, spis noget god mad og drik en kop kaffe og vær glad, og så kom i gang og få lavet det, du skal have lavet. Altså, det er også noget med en arbejdsmoral, som jeg nogle gange synes er enormt tynd hos nogle mennesker, som bliver stresset af ingenting. Så det er noget med at få den tærskel hele. Det var motivationstalen fra Lise Egeholm. Hvis nu jeg var sådan et rigtig panippengrøn, ikke? Og jeg var den her unge kvinde, så ville jeg sige, siger du, jeg ikke er sej? Fordi du siger, at du skal være sej. Vil jeg svare. Det sagde jeg nok, at du ikke er sej. Du må prøve på at finde noget mere sejhed frem inde i dig selv. Ja. Og den skulle du selvfølgelig helst have fået ved, at du har fået en god og kærlig opdragelse med nogle forældre, der var der for dig. Mm. Og du har gået i en ordentlig skole, hvor du af og til fik et los i røven. Fordi hvis ikke du får det, så kommer du ingen vejen, skattebasse. Og så vil jeg tilføje, mens du tørrer øjnene, vil jeg sige til den unge kvinde, vil jeg sige, som min ærede medkollega i studiet også siger, det går over. Det går over. Det, du sidder med nu, og den kederlighed, du sidder med, den har vi alle sammen. Mm-hmm. Den er ikke unik for dig. Og det, der kan hjælpe dig ud af din krise, er en eneste vigtig ting. Det er, du er ikke unik. Det er det, du har fået at vide de sidste 20 år, at dit problem og dit liv er så specielt og så unikt. Nej, søde. Det, som gør dig menneskelig, er, at du har de samme problemer som din mor og far, som dine veninder, dine venner, som de her fremmede inde i studiet. Det er den samme smerte, det er den samme kederlighed, vi vågner med nogle gange om morgenen. Og hvis du indser det, så indser du, hvorfor vi alle sammen er specielle. Og dit problem ikke er særlig stort, og det går over. Jeg synes, I er hårde. Jeg synes, I er hårde, men jeg tager det til mig. Så skal den du tage unge, dig sammen, min ven. Den unge kvinde i mig tager det til sig. Og fra det ungdomlige livs kriser og stressede situationer og så videre, så går vi videre til det konservative Folkepartis krise. De har nemlig landsråd i dag. Du lytter til 24/7 weekend med Aydin Zoe. Og nu vil jeg byde velkommen til dig, Anders Agner Petersen. Tak. Du er redaktør af kongressen.com og forfatter til bogen Det Konservative Kollaps, som netop er udkommet. Og de konservative, de har som sagt landsråd i dag. Det har de i Tivoli Kongresscenter, som ifølge beskrivelsen på tilmeldingssiden er landets nyeste og mest moderne kongressal. De har i årvis kun været en skygge af det parti, som mange stemte på i 80'erne under Schlüter, og Lise Egholm og jeg har joket lidt med sådan, hvor er den konservative vælger i dag? Det er en sjælden fugl. Anders Agner Petersen, altså, hvor stor er den konservative krise? Er det for meget at kalde det for et parti i krise? Nej, det er bestemt ikke for meget. Det er meget præcist. Hvis du kigger tilbage, nu refererer du selv til 80'erne, dengang havde man 23,4% af vælgertilslutningen. Sidste folketingsvalg havde man 4,9. Så man kan sige, at matematikken taler sit eget tydelige sprog, hvad det angår. Og man kan sige, hvor er det, I har snakket om tidligere omkring, hvor er den konservative vælger hen, og det er en del af krisen, fordi at han eller hun er der stadigvæk, men ikke længere hos de konservative, end hos Liberal Alliance eller hos Dansk Folkeparti i særdeleshed. Og det er et kæmpe problem, og så at du har fuldstændig belæg for at kalde det en krise. Men er det fordi, at samfundet har forandret sig, og der ikke er efterspørgsel efter den konservative ideologi og konservative visioner, eller er det simpelthen fordi, at de her konservative vælgere, de stadig er der, de er stadig konservative, men de vælger at gå til andre, fordi de tænker, de har ikke styr på sagerne i det her parti? Altså, man plejer at snakke om i politik og politisk kommunikation. Det er noget, som jeg også er blevet meget, meget fokus på her de seneste år. Hele den del, der hedder til ejerskab på politiske dagsordener og til ejerskab på tematikker. De konservative plejer at have ejerskabet på f.eks. Gud, Konge og Fædreland. De plejer også at have ejerskabet på skatten skal ned osv. Problemet er, at hvis du og jeg for eksempel gik ned og spurgte folk nu om lidt omkring, hvad forstår de ved de konservative, så var nok mange, det vil de to gæster i studiet sammen med mig også nu sikkert tænke, så tænker de Gud, Konge og Fædreland. Problemet er, hvis vi så spørger nogle andre, hvis nu vi så siger Gud, Konge og Fædreland, så er der rigtig mange, der som det første tænker Dansk Folkeparti. Det er lidt det samme, der er problemstillingen med skattedagsordnen. Hvis vi siger skatten skal ned, så er det ikke længere konservativ, der er den første klokke, der ringer. Mm. Det er Liberal Alliance. Og det er kolossale problemer på samme måde. Det konservative Folkeparti hedder det. Og det var jo et folkeparti under Schlüter, stor tilslutning. Men det store, brede, borgerlige, såkaldt folkeparti i dag, kan man så diskutere, om det så i virkeligheden er blevet Venstre, eller om det også nu er på vej til at blive Dansk Folkeparti. Og nu fik de så en ny formand. Han skal så vælges formelt i dag til det her landsråd. Det burde være en formsag. Men den her tidligere Viborg-borgmester Søren Pape Poulsen, man havde jo lidt håbet på, at det ville give sig udslag i meningsmålingerne. Altså en yngre mand, der kommer fra det kommunale. Han har tidligere præsteret som borgmester osv. osv. Der er ikke rigtig sket noget. Ej, den såkaldte pape-effekt er udeblevet indtil videre, og jeg tror ikke, man kan afvise, at den kunne komme på et tidspunkt, men der var nok mange, der havde håbet på samme måde, som vi også tidligere snakkede om, en Lene-effekt, dengang da Lene Espersen blev formand efter Bent Bentsen osv. Der var nok mange, der havde tænkt, det er lidt som i fodbold, du ved, hvis nu holder jeg med FCK, og det er absolut blevet bedre efter sidste weekend sejr. Ja. Men ellers så er der jo sådan allerede begyndt at snakke om, at man skulle fyre træneren. Og det er lidt det samme, du har i politik, at sådan, jamen, så kan det være, hvis vi nu fyrer træneren, skifter partiformand, så kan det være, at det begynder at gå bedre. Og der er ingen tvivl om, at der havde været en forhåbning længe ude i baglandet, hvis vi nu prøver at flytte barefod, hvis vi sætter en anden ind. Og mange havde så drømt om Connie Hedegaard, hun ville så ikke, men så fik man så Pape i stedet for. Mm. Men pointen er, så havde man håbet på, at på en eller anden måde, du vil kunne se en fremgang, og der vil rykke noget, og nogle af de tabte vælgere, der er gået til andre partier, som vi snakkede om før, vil vende tilbage. Det er bare ikke rigtig sket endnu. Altså, det er så lidt, de har rykket målingerne, siden Pape han er kommet til, at det er nærmest inden for den statistiske usikkerhed. Nu kan man så sige, kan det ske, som jeg sagde før, det tror jeg faktisk godt, det kan, men det bliver meget afgørende, den både tale og den stemning, han i det hele taget skal have mobiliseret på landsrådet, både i dag og i morgen, fordi at det er ved at være sidste udkald, der er under et år til næste folketingsvalg nu. De fleste regner med, det kommer i slutningen af foråret næste år. Der er ikke meget at give af, Folketinget åbner om et par uger, og så strammes nettet, og det skal begynde at gå frem endnu. Nu nævnte du selv Bent Bentsen, og dengang han var partiformand. Han blev jo mobbet i medierne og det politiske landskab som mister 10%. Ja. Vi kommer aldrig over 10% med ham, fordi han mangler pondus og det ene og det andet. Altså, det ville jo være en drøm for de konservative at ramme 10% til et valg og i meningsmålingerne i dag. Men altså, Søren Pape må jo have mere pondus end Lars Barfod. Altså, han kan nærmest ikke have mindre. Hvad skal der så til for, at det går fremad for de konservative? Jamen, det er spændende nu, og det bliver interessant at se, hvordan vælgerne tager imod det her, fordi det slogan, som partiet vil præsentere i dag, det er allerede sådan blevet lækket lidt de sidste par dage, for at vi alle sammen kunne opfatte det. Det hedder Mennesker Først, og det er en klar inspiration fra Norge. Det norske højreparti, som er det konservative søsterparti i Norge, var også i store vanskeligheder tilbage i midten af nullerne, da Erna Solberg overtog ledelsen på det tidspunkt. Lå man rigtig, rigtig, rigtig skidt. Ikke på det samme niveau, som de danske konservative ligger herhjemme nu, men man lå stadig på et langt lavere udgangspunkt, end man var vant til. Så gik Erna Solberg ind, og hun fik også mange bank lige i starten som ny leder, men gik så ind og sagde, at vi er nødt til at prøve på en eller anden måde at tage et opgør med det problem, vi har, og en stor del af problemet derop handlede om deres image. De var blevet set som sådan et talparti og systemets parti osv., lidt støde, lidt kedeligt. Så gik hun ind, så skrev hun en bog, der så hed Mennesker, ikke milliarder. Og så fandt man ud af, at det behøvede måske ikke være et nulsumspiller, det var enten eller. Det kunne også være fint nok med nogle milliarder, men man skulle bare lige huske, at den anden ting var det vigtigste. Og så ændrede man det til Mennesker før milliarder, og det blev så det, hun førte valgkamp på sidste gang i september sidste år, og lavede en valgkampsfremgang, der endte med, at de fik 9,6 og 9,7% fremgang. Så de gik op og blev næsten landets næststørste parti og generobrede statsministermagten. Så det kan lade sig gøre, og det sjove er jo bare, nu kan du så se, Mennesker Først hedder det nye danske konservative slogan. Mm. Det er jo ikke så vanskeligt at se, hvor inspirationen er kommet fra, når Pape samtidig går ud både i Politikken og Berlingerne i går og snakker om mennesket før systemet, og blandt andet noget med hvordan og hvorledes i forhold til regler omkring, hvad var det? Natur og miljø, han havde kastet sig over. Det kunne være, det virkede, som det gjorde i Norge. Jeg spurgte jo Lise Egeholm, pensioneret skoleleder fra Rådmandsgade Skole, tidligere i programmet. Jamen, kunne du finde på at stemme konservativ? Og det har hun aldrig gjort, hun har aldrig rigtig overvejet det, hvor hun sagde, det er lidt synd, fordi jeg synes faktisk, at når det gælder deres holdning til mennesker og socialpolitik, så er de meget sympatiske, men det er jo netop det, som de fremhæver her ved at sige mennesker før milliarder, altså i Norge. Mm. Jamen, der er der ikke... der er der masser, der kunne tale for, det godt kunne virke det her. Det er i hvert fald det er nogle af de rigtige takter, ikke mindst, fordi man kan sige, når du tidligere indtil for nylig, vi har blandt andet i bogen og snakket med Ben Q. Holm, romanforfatteren, som siger meget præcist, problemet har jo været, når vi alle sammen i forvejen har tænkt bankdirektør Varnes, så hjælper det ikke noget, at det er den tidligere direktør for Finansrådet, der så står i spidsen for dem, og som det var tilfældet under Barfod. Det er så blevet anderledes nu, hvor at med Pape, kan man sige. Så det er da muligt, det sagtens kan virke. Jeg vil faktisk ikke afvise, at det kan have en effekt, men det kræver godt nok, at man... der skal ikke skydes ret mange gange ved siden af skiven lige nu, fordi at vi er på vej ind i den sidste folketingssamling inden et folketingsvalg, og det skal virke nu, men der er ingen tvivl om, at de går all in på den her strategi med mennesker først, og Pape som lidt en, hvad kan du kalde det, en slags anti-establishment, altså ham, der er på borgernes side, i stedet for ham, der er på systemets side, og... Der kan være meget, der kan tale for det. Han har jo den fordel, at han ikke kan tages til indtægt for alle mulige beslutninger, der er blevet taget af de konservative i Folketinget de sidste 10 års tid. Han kan sige, det er før min tid, og jeg synes, at alle muligheder skal holdes åbne. Og det er også noget, han har sagt flere gange. Lise Egeholm, nu snakker vi om, hvad der kan lokke folk til at stemme konservativt. Mennesker før milliarder, en stærkere social profil osv., i stedet for konstant at konkurrere med liberale alliancer om, hvem der kan sænke skatterne mest muligt. Kunne det få dig ind i folden? Måske? Jeg er sådan en, der siger, at man skal aldrig sige aldrig. Jeg forholder mig åben til det, og jeg stemmer hver gang, sådan som jeg synes er mest rigtigt. Så det vil jeg ikke afvise. Det er sådan, man svarer, når man ikke... Jeg er ikke så partipolitisk interesseret egentlig. Jeg synes lidt, Christian sagde også lidt om det før, jeg er sådan lidt småtræt af alle de der fløje og sådan noget. Der er nogle enkelte partier, jeg i hvert fald ikke kunne finde på at stemme på. Det er nok dem, der er mest ude i begge sider. Christian Mørk, men du bor jo som sagt ikke i Danmark. Jeg har ikke haft stemmeret i Danmark, siden jeg flyttede, fordi så rykker man jo fra Danmark og bliver registreret et andet sted. Så jeg har egentlig faktisk været en loyal observatør siden 1988, ikke? Så det har jeg. Siden dengang, at de konservative var store, faktisk? Det var de. Altså, jeg forlod jo Danmark dengang... man omtalte det konservative folkeparti med ærefrygt og tænkte, altså, det var jo altså Schlüter-regeringen, når lige netop sin store tid var ved at gå af og så videre. Men nej, altså, når jeg ser Danmark udefra og ser, hvad partierne foretager sig, så er der jo tale om, at man er politikere jo afvikler deres stillinger så hurtigt som muligt, ikke? Altså, der er tale om, at man afvikler det konservative afviklingsparti, ikke? Altså, man afvikler formænd, som vi andre skifter skjorter. Altså, du kan ikke have du kan sagtens komme med mennesker før hvad som helst, men det er jo en håbløs kliché. Altså, hvis jeg skulle skrive det for dem, sige, lille skat, det hjælper jo ikke. I kommer ikke til at rykke det. Det tror jeg overhovedet ikke på. Men rent bortset fra det, så er vi inde i en tid nu, hvor politikere fornemmer vi alle sammen, om vi bor i Danmark eller andre steder, ser hen over skulderen på sidemanden og siger, hvornår kan jeg få det næste job? Fordi jeg kan jo ikke blive det parti, hvor jeg er valgt ind og være helt almindelig politiker. Og det tror jeg, altså den politikerlede, der er tale om, især herhjemme, den forstår jeg jo godt. Altså, og det gælder over hele spektret. Ja, ikke? Det spændende er faktisk, apropos, som I begge to nævner nu, omkring politikerleden, der er nok ingen tvivl om, det er noget af det, de faktisk prøver at lukrere på nu, med at lave lige præcis den her mennesket først, og at Pape skal være vælgernes mand. For der er en stor politikerlede ude i befolkningen lige nu. Der er en stor skepsis og en stor, i det hele taget, mistro omkring meget af det, der foregår derinde. Og så er det klart. Det ser du ikke kun, det har Christian sikkert også set i USA, det er jo altså anti-establishment, det er virkelig noget af det, der virker især for republikanerne i øjeblikket, at man kan slå løs på systemet, og så kan du få et godt valg. Det virker som om, det er nogle af de samme mekanismer, som de håber på at kan trække på. Jo, men ejerskabet, som du talte om lige før, det er jo Liberale Alliance, der ejer hele den matrikel. Yeah. I den danske debat. Altså, de konservative kan ikke eje anti-establishment, fordi det tog er kørt. Det er sandsynligt. Det er ikke umuligt, at du kan have ret i det. Men man kan sige, at man er nødt til i hvert fald at prøve at se, om man med alt sin flid og kraft kan vende det tilbage, for du har ret. Lige nu er det LA, der sidder på det. Mm. Altså, for mig at se, jeg er sådan lidt mere måske jordnær. For mig at se, handler det der politiske lede også om, at rigtig mange af vores politikere, jeg synes, det er rørende, at man bliver det. Altså, det er godt, at man brænder for en idé, og det håber jeg, det er det, der fører folk ind i politik. Men jeg synes, at det er meget, meget præget af, at vi har en masse søde og rare unge politikere, som aldrig har været på en arbejdsplads. Ja. Altså, der er så mange af dem, som har nogle idéer fra deres uddannelse. De går direkte fra deres politstudie ind og sætter sig i et eller andet parti, og skal derfra lave lovgivning, som skal ramme almindelige mennesker. Og jeg må indrømme, jeg synes, at vi er ude for en djøfisering af samfundet, som jeg er ved at kaste op over. Men lige sikkert, man skulle næsten tro, at Søren Pape, han havde designet dem, han skulle tale til ud fra dig, fordi han sagde jo netop dengang, han tiltrådte som formand, at jeg har rent faktisk erfaring fra det virkelige liv, og det siger måske mere om vores folketing, end om ham. Det gav ham også 3 point i min verden. Er han overhovedet nødt til at sige det? Er utroligt. Ja, jamen, lige det er jo det, der er tankevækkende. Det er så, jeg synes, det er så i øjnefaldene. Jeg har været bedt ind og tale lidt om noget skolepolitik til forskellige partier, og jeg kæfter op og siger, hvad jeg plejer, ligegyldigt hvem der er. Men det slår mig bare, så kan jeg ikke lade være at spørge dem, jamen, hvad har I selv oplevet i skolen? Ja, jeg gik ud direkte i gymnasiet, så gik jeg ud, så jeg studerede. Jamen, hvor har du været ansat? Altså, hvad har du lavet? Det har de ikke. Og det fører mig videre direkte over i, at at jeg ved ikke, om vi må skifte emne. Må vi det? Ikke helt endnu. Du er ikke helt færdig. Er det fordi, du gerne vil snakke om aviserne? Nej, jeg vil tale lidt om det her med djøfiseringen, altså det her med, at vores verden efterhånden bliver mere og mere dirigeret af økonomi og Excel-ark i stedet for af nogle andre ting. Lise, lad os snakke om det. Men nu bevæger vi os så langt væk fra de konservative. Og det, som Anders Agner Petersen var inviteret ind for at snakke om, blandt andet de konservatives landsråd, og hans bog, Det Konservative Kollaps, at jeg tænker, vi siger farvel til dig, Anders. Jamen, det var en fornøjelse. Og sådan, lige her til slut, ikke? Fordi at nu har I, Christian Mørk sagde, jamen efterhånden så skifter de konservative formand, som vi andre skifter skjorte. Du sagde, det svarer til en fodboldklub, hvor hver gang det går dårligt, så skifter man træneren ud, og så glemmer man alt det udenom. Det handler jo også om at tiltrække nogle spillere, som har talent. Udover Søren Pape, hvem skal man holde øje med hos de konservative? Så det er efterhånden nogle ret gamle travere, det er den lille folketingsgruppe, der er tilbage. Altså ud af en folketingsgruppe på 8 lige nu er 3 af dem tidligere formand, og så sidder der et ungt menneske, og det er Maja Mercado. Hende skal du nok blive med at holde øje med. Hun virker også som fremtiden. Derudover er der faktisk et par ganske talentfulde unge mennesker, de har ude i baglandet, og som i hvert fald et par af dem også, hvis bare de holder samme niveau, som de gjorde ved sidste folketingsvalg, kan forvente at komme i Folketinget. Det drejer sig om Mette Abildgaard, der er opstillet op i Nordsjælland, som sidder i Region Hovedstaden lige nu. Det drejer sig om Rasmus Jarlov, som mange kender her fra Københavns borgerrepræsentation. Og så drejer det sig om Kasper Strunge, som er spidskandidat ude i Gentofte og formanden for den konservative uddannelsestænketank. Alle tre kommer nok ikke ind, fordi at Jarlov og Strunge slås om det samme mandat, men Mette Abildgaard er i hvert fald rimelig sikker på at overtage det mandat, der var Benedikte Kjærs op i den nordlige del af Sjælland. Og Anders Agner Petersen, der er to lytter, der lige har skrevet ind på 42 600 247. De har skrevet nogle sms'er, hvor de nævner en anden, og der er de nok lidt farvet af, at de lytter til Radio 24-7. Michael har skrevet, det er meget nemmere i USA, der er kun to store partier. P.S. Mads Holger skal nok redde de konservative, og I griner, og Anne skriver, hvis de konservative mener deres nye kampråb, kan de ikke have en kandidat som Mads Holger, som opfører sig som en herremand, der taler nedladende til sin medmenneske. Så to vidt forskellige holdninger til ham som kandidat. Ham nævnte du ikke. Nej, men det er egentlig fordi, at det mandat, han er i spil til, det er det samme mandat, som det, der skal falde omkring både Lyngby og Gentofte-kredsen. Så de skal have en meget, meget stor fremgang. Altså lige nu er det sådan, det bliver meget teknisk der, men vi skal prøve meget kort. Der falder et mandat ude i den kreds, som både har Gentofte, Lyngby, og så de kredse, Mads Holger er stillet op i. Lige nu vil et af de mandater så gå til formentlig Rasmus Jarlov. Han ser ud til at have en lille fordel i forhold til Kasper Strunge, hvis de får de samme 8 mandater, som de gjorde sidste gang. Hvis de så får, de skal altså op og lave 14 mandater, ifølge den sidste Risbjerg-analyse inden for Altinget. Det er lidt af en pape-effekt, der skal til der. Før Kasper Strunge så vil komme ind som Gentoftes mandat, så der skal rigtig, rigtig stor fremgang til, før at tredje mandat også falder i den kreds. Det er sikkert betryggende for Anne, der mener, at kandidaten Mads Holger, han opfører sig som en herremand, og at han ikke burde stille op for de konservative. Anders Agner Petersen, aktuel med bogen Det Konservative Kollaps og redaktør af kongressen.com. Tak fordi du besøgte os her i studiet. Velkommen. Når Danmark går i seng, vågner nattevagten på Radio 24/7. Jeg burde hedde Grimsen. Altså ved du, jeg er skide ligeglad med, hvordan du ser ud. Det ser du nu, indtil du står i sådan en undergrund, hvor der er sådan en tromme, der siger dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Jeg er ikke bange for dig. Dum, dum, dum, dum, dum, dum. Det gider jeg ikke at høre på mere. Fordi jeg er ikke ude på noget ballade. Jeg siger bare, jeg kommer fra humor, og mange gange så går det galt. Jeg kan godt lide jeres program. Tak. Og jeg har ikke noget mod dig. Tak. Jeg ringer ind, fordi jeg er pissegal på den måde, du har kørt det i dag. Hør samtaler fra et mørklagt Danmark, som ikke tåler dagens lys. Er jeg dum? Ja, 100%, og jeg owner det. Hvis du beder mig om at lukke røven, så gør jeg det 100%. Nattevagten. Hver nat, når klokken slår 12. Her på Radio 24/7. Du afbryder konstant. Hvad skal jeg så gøre? Lad folk tale. Klokken er 6:06. Du lytter til Radio 24/7 Weekend. Mit navn er Aydin Sui, og med i studiet har jeg tidligere skoleleder på Rådmandsgade Skole, Lise Egholm, og forfatter Christian Mørk, der er aktuel med den her roman, Den Store Mester, der udkom i forgårs. Og der er kommet nogle sms'er, der er nogle lytter, der er blevet sure på jer to. Og det var efter, at I gav jeres holdning til kende angående forsiden af Politikken i dag, der handler om, at rigtig mange unge har det dårligt, de er stressede, de er deprimerede, og det er især de unge kvinder, der tilstræber det perfekte liv. Og I har kort sagt, at de skal Tør øjnene, tag en tudekiks. Der er en lytter her, Erik. Jeg er glad for, at skolelederen er gået på pension, og at forfatteren bor i New York. Magen til arrogance hører man kun fra Cepos og Liberal Alliance. Med venlig hilsen, Erik. Så er der en ung kvinde, der har skrevet ind. Hej med jer. Jeg er netop startet med at studere. Jeg er en ung pige, som stræber efter det perfekte selvværd og har allerede fået en del knæk. Men det er vel netop livet. Jeg tager så sandelig jeres ord til mig. Tak for motivationstalen. Det er jo godt. Jeg skal simpelthen tage og tørre øjnene, tage mig sammen og kæmpe noget mere. Tak for at få mig ud af illusionen om, at alt i livet skal være behageligt. Man aner en snært af ironi, en kæmpe dosis ironi. Det ved jeg egentlig ikke. Jeg har brugt for længe væk til at forstå ironi egentlig. Er det rigtigt? Ja, det mener jeg faktisk. Okay, Christian, du har ikke boet i Danmark siden 88, så kan jeg fortælle dig, hun er ironisk. Okay. Hun er ikke fan af jer to. Nej, okay. Hvis du skulle forledes til at tro det. Nej, men det gør jeg sådan set heller ikke, men hun har jo ret i det, hun siger. Hvis hun ikke var ironisk. Ja, men det er sige, nogle gange bliver man nødt til at tage men hvad vil du egentlig sige med det? Du kan jo altid finde nogen, det som er så sjovt ved radio, du kan jo altid finde nogen, hvor du siger, jamen nu er der nogen, der har sagt noget andet. Det kan du altid finde. Ja, du kan altid finde Erik, som siger, jamen altså man til arrogance. Ja. Jamen altså, siger vi jo ikke, at man ikke kan have det dårligt. Mm. Spørgsmålet er, hvad gør man ved det? Ja, det er det. Hvad gør du selv ved det? Ja, og hvad gør du, Aydin, ved det, hvis du er ked af det? Hvad gør du selv, egentlig? Altså, skal vi ikke spørge dig om det? Jeg vil sige, at til den kære Erik, jeg har mødt rigtig mange mennesker. Når der er nogle lyttere, der reagerer på det, I siger, så synes jeg, det er fint. Jo, men jeg vil spørge dig. Hvad gør du selv? Nu spørger du også. Nu vil jeg spørge dig. Hvad gør du selv, hvis du føler dig utilstrækkelig og ked af det? Gør du noget ved det? Eller sidder du bare og hænger med skuffen og tænker, det må nogle andre gøre noget ved? Hvad gør du selv? Jamen, jeg tror, at 9 ud af 10 mennesker vil sige, jeg reagerer selv. Ja, men det ændrer jo ikke på, nærmere. At man skaber jo det gode liv ud fra det samfund, man lever i. Og betingelserne er jo forskellige, om du bor i Danmark, eller om du bor i USA, men som du gør. Men det er jo politisk svar, du giver mig nu. Nu svarer du ikke. Nu spørger dig personligt, hvad gør du selv, hvis du er ked af det, og du synes, du er utilstrækkelig? Gør du selv noget ved det, eller tænker du, det må nogen andre gøre for mig? Hvad gør du selv, Aydin? Personligt? Du gør noget ved det selv. Ja, der vil jeg jo sige, at jeg gør noget ved det selv. Ikke? Okay. Men der vil jeg så våge at påstå, Christian Mørk, at det svar vil du få fra 9 ud af 10 mennesker. Det kan da godt være. Og at de mennesker, der har svaret på den der undersøgelse, som Politikken refererer til på deres forside, hvis du spørger dem, prøver du selv at gøre noget ved det, og forventer du, at samfundet skal redde dig, så vil de sige, at jeg vil selv gøre noget ved det. Men det ændrer jo ikke ved, at de føler sig utilstrækkelige. Jeg tænker også, det er interessant, at hvorfor er det kvinderne? Hvorfor er det ikke mændene? Prøv at se på forsiden af de forskellige skønhedsmagasiner. Der er ingenting at sige til, at kvinders selvopfattelse, deres kroppe, de får hele tiden at vide det perfekte liv. Altså, det er jo ikke mænd, der bliver seksualiseret på den måde. Så anerkender du jo også, at mennesket ikke er en ø, og man påvirker sig sin omgivelser. Selvfølgelig. Det har der heller aldrig sagt. Det har der været perfekt at antage andet. Det vi siger, er jo bare, at vi opponerer mod den tendens, der er. Der er masser af grunde til, at det enkelte menneske kan være ked af det, deprimeret og stresset. Det kan man, altså det vil jeg da aldrig nægte. Jeg synes bare, at man nogle gange skal løfte sig op og se det i et perspektiv. Og der vil jeg tillade mig at sige, at jeg i mit lille liv, mit arbejdsliv, har set rigtig mange mennesker, som faktisk havde grund til at være rigtig ked af det. Og rigtig presset og rigtig ulykkelige. Og når jeg ser det sammenlignet med nogle relativt velbjergede unge damer, som sidder og bliver kede af deres lille liv, fordi de ikke havde råd til den sidste nye designerlampe, eller hvad det er, så er det, jeg for lange patter, for at sige det rent ud. Så bliver jeg tosset og synes simpelthen... For anden gang i det her program. Hold nu op, tænker jeg. Kom nu ind i kampen og se i øjnene. Du har et grundlæggende godt liv, og det kan da godt være, at der er nogle ting, du er ked af. Det må du gøre noget ved at komme videre. Der er mennesker her på jorden, som virkelig er grund til at være kede af det. Og i det her lille forkælede land, der har vi, de fleste af os har ikke sådan alvorlige problemer med at få mad i munden og få et sted at sove hver aften. Så tag nu lige... Man kan måske starte der. Ja. Jeg har breaking news. Okay. Jeg har taget fejl. Ja. Det var ikke ironisk. Lytteren, hvis sms, jeg læste op lige før, hvor jeg meget hvor selvsikkert sagde... Og hvor du i rette satte mig og sagde, du har nok boet Christian rigtig længe. Christian Mørk, du tager fejl, du forstår ikke dansk ironi, fordi du ikke har boet i Danmark siden 88. Hun mente det alvorligt. Hun mente det alvorligt, da hun skrev tak for at få mig ud af illusionen om, at alt i livet skal være behageligt. Hun skriver, det var ikke ironisk, men nu bliver jeg mistænksom. Hvorfor det? Lytteren skriver, at hun er en kvinde. Men jeg kan se i overskriften, at den telefon, hun skriver fra, den tilhører en automobilforretning. Og nu er jeg så meget kønsstereotyp. Jeg tænker, jeg tror sgu, det er en mand. Jeg tror, det er humbug. Jeg tror ikke, at du er en kvinde. Jeg tror, det er noget, du skriver. Hold nu op. En kvinde kan da godt have en automobilforhandler. Ja, nu, nu er du både sexistisk bare, og tager fejl. Jeg ved, at jeg er sexistisk. Der er ikke nogen tvivl om, at jeg er sexistisk, men jeg er ikke sikker på, at jeg tager fejl. Jeg synes bare, ordlyden i den hun der sms. Hun kan da også godt skrive fra sin mands mobil for pokker. Og en gang imellem er det også klædeligt, at studieværter indrømmer, at de faktisk tager fejl. Ja. Vi skal til at slutte nu. Jeg indrømmer, jeg tog fejl. Mit navn er Aileen Sui. Jeg tog fejl. Med i studiet, der har jeg Lise Egon, tidligere skoleleder på Rådmandsgade Skole, og forfatter Christian Mørk, der er aktuel med den her roman, Den Store Mester. Klokken er 10, og det var alt herfra. Nu er det på tide med nogle nyheder.